ہم ہر حال میں حق کا اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، ہم حق کا اظہار ہر حال میں حق کا اظہار کریں گے اور ممبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، ہم نہ کبھی بدلے ہیں نہ بدلنے کا ارادہ کیا ہے،